NPO Radio 1 met Suzanne Bosman. Boris Dittrich is terug. Sinds hij de Kamer verliet, reisde hij de wereld over. Maar nu verlangt hij weer naar deze kleine politieke postzegel in de Hofstad. Hij zit hier zo aan tafel. Samen met Jeltje van Nieuwenhoven, oudgediende, en jonkie, mag ik zeggen, Christine Teunissen van de Partij voor de Dieren. Deze kleine politieke postzegel was namelijk wel lang een onneembaar mannenbolwerk. 100 jaar geleden veranderde dat. Maar misschien is er nog niet genoeg veranderd. Nou, eerst maar eens het nieuws. Leef je van Eck? Tegen de Rotterdamse atletiektrainer Jerry M. is inmiddels 1 aangifte gedaan. Waarschijnlijk volgen er later nog 2, meldt het Openbaar Ministerie. Vorige maand startte de politie een onderzoek naar de man van 58. De afgelopen 35 jaar heeft hij zeker 9 meisjes tussen de 11 en 18 jaar misbruikt bij verschillende atletiekverenigingen in de regio's Rotterdam en Den Haag. Vermoedelijk heeft hij meer kinderen misbruikt. Tot nu toe was er geen aangifte tegen hem gedaan en daarom loopt hij nog vrij rond. Een man die iemand dodelijk mishandelde in een afhaalrestaurant in Utrecht moet 6 jaar de cel in. De Utrechtse dader van 25 kreeg afgelopen zomer 's nachts ruzie met de vriendengroep van het slachtoffer uit Maarsbergen. Hij sloeg de man 2 keer tegen het hoofd en die overleed 5 dagen later in het ziekenhuis. De rechter baseerde het oordeel op basis van camerabeelden, zegt verslaggever Trudy van Rijswijk. De rechter zei dat het gewoon te zien is hoe Dirk K. recht afstapt op Lucas, hem een klap geeft zonder aarzeling. Lucas zakt dan al in elkaar en vervolgens krijgt hij nog een klap. En dat allemaal zonder meer. Hij zegt, een zware straf is daardoor op zijn plaats, want het is ook nog eens een keer niet de eerste keer dat je zoiets doet. Want de veroordeelde Utrechter had al een strafblad met veel geweldsmisdrijven. De Belgische koning Albert weigert DNA af te staan voor een vaderschapstest en gaat in cassatie tegen een uitspraak van het Hof hierover. De vader van de huidige koning zou ook de vader zijn van Delphine Boel. Haar moeder had jarenlang een relatie met Albert. Tientallen Brabantse zorginstellingen, huisartsen en psychologen hebben de beveiliging van patiëntengegevens niet op orde. Dat meldt Omroep Brabant op basis van eigen onderzoek. De websites van de instellingen zouden makkelijk te kraken zijn. De provincie Noord-Holland heeft een dwangsom van 25.000 euro opgelegd aan een Amerikaans bedrijf op het terrein van Tata Steel in IJmuiden. Omwonenden klagen al langer over grafiet dat in hun straten naar beneden komt. De provincie legde al eerder lagere dwangsommen op, maar het blijft misgaan. De Hoge Raad bepaalt 19 april of de Nederlandse staat terecht aansprakelijk is gesteld voor de dood van ruim 300 moslimmannen in Srebrenica in 1995... De mannen zochten bescherming bij de Nederlandse militairen. Toen Bosnisch-Servische troepen hen weghaalden, werkte Dutchbat mee. De advocaat-generaal adviseert de Hoge Raad de veroordeling door het gerechtshof te herzien, zegt een persrechter. Volgens hem zou dat alleen anders zijn als de leiding van Dutchbat wist, had of had moeten weten dat de mannen met zekerheid de dood tegemoet gingen. En volgens hem is die zekerheid niet aanwezig geweest. De advocaat van de nabestaanden noemt het onbestaanbaar dat de Hoge Raad het advies van de advocaat-generaal zal volgen. Na een gaslek bij Vopak in Vlissingen zijn 60 mensen geëvacueerd. Ook zijn uit voorzorg 2 schepen en een naastgelegen bedrijf ontruimd. Bij het tankopslagbedrijf raakte vanmiddag een containerlek tijdens het laden en lossen. De lekkage leidt tot stankoverlast. Er komen klachten binnen uit Middelburg, 8 kilometer verderop. Voor de omgeving zou de lekkage geen gevaar opleveren. Bij Vopak in Vlissingen wordt vloeibaar gas, LPG en chemisch gas opgeslagen. Het weer dan nog. Op de meeste plaatsen is het bewolkt en lokaal kan er een bui vallen. De temperatuur ligt tussen de 1 en 5 graden. Ook morgen is het grijs en kan er vooral in het oosten soms wat sneeuw vallen. De temperatuur ligt dan net boven 0. En van Levi naar Jolanda van der Velde, want die heeft verkeersinformatie. De middagspits is begonnen en het zijn vooral ongelukken en werkzaamheden die nu voor extra vertraging zorgen. Een ongeluk op de A2 was er van Den Bosch naar Maastricht tussen knooppunt de Eckersweijer en De Hoog nog een 30 minuten vertraging. Gelukkig zijn daar de rijstroken weer open. Door werkzaamheden op de A67 Eindhoven richting Venlo tussen Afrit Diesel en knooppunt Zaardenheike 25 minuten vertraging. Daar is de rechte rijstrook dicht. Ook een spoedreparatie op de A73 Nijmegen Maasbracht tussen Venraai Noord en Horst Noord bijna 10 minuten vertraging. En als laatste de N256, dat is de weg Goes-Zierikzee. Door een ongeluk is daar nu de Zeelandbrug in beide richtingen dicht. Fanny, Suze, Mies, Jacoba, Atje, Annie, Juliana, Aletta, Ien. Ze deden iets of voor het eerst of het best. 1001 vrouwen in de 20e eeuw. Nog tot en met 10 maart te zien in het Amsterdam Museum. en 9,2 voor Regiobank. Volgens recent onderzoek van de Consumentenbond zijn Regiobankklanten daarmee het meest tevreden over hun betaalrekening. Ook voor service en voor internet- en mobielbankieren heeft Regiobank het hoogste cijfer van alle banken. Klanten, hartelijk dank voor uw waardering. Regiobank, uw bank dichtbij. Weet u het nog? We hadden elkaar de laatste headbangende huisbanaan nog niet gestuurd. Of we begonnen massaal met swipen voor de liefde. Mede dankzij Access for All. Al jaren de beste alles-in-één provider van Nederland. Stap nu over en kijk de eerste 6 maanden gratis tv. Check de voorwaarden op accessforall.nl. De betaalrekening van Regiobank scoort volgens recent onderzoek van de Consumentenbond een 9,2. Kom ook bankieren bij Regiobank en ervaar het zelf. Regiobank, uw bank dichtbij. U zit in uw nieuwe Volvo V40 Polar Plus Sport. Uw stoel is verwarmd, uw premium audio speelt uw favoriete tunes. U start de krachtige motor, de automaat schakelt sportief door en de winterzon schijnt door het panoramadak. U zit goed deze winterdag in uw V40 Polar Plus Sport. Tijdelijk vanaf €32.995. En nu completer dan ooit. Meer leads, meer omzet per klant en een hogere klanttevredenheid. Schiet jouw bedrijf naar het volgende level met Perfect View. De gebruiksvriendelijke Nederlandse online CRM voor het MKB. Met een helpdesk die door gebruikers met een 9+ wordt beoordeeld. Tot zo op perfectview.nl. U zit goed deze winterdag in uw nieuwe Volvo V40 Polar Plus Sport. Maak nu een afspraak voor een proefrit via volvocars.nl. Score met Perfect View CRM. Probeer nu gratis op perfectview.nl. NPO Radio 1. Avro Tros. 100 jaar geleden kraakte het mannenbolwerk hier in Den Haag. Suze Groeneweg nam als eerste vrouw plaats in de Tweede Kamer. Vraag is de emancipatie voltooid? 13 jaar geleden vertrok Boris Dittrich uit de politiek. En vraag aan hem is, waarom wil hij terug? Suzanne Bosman. Eén vandaag. Meneer Dittrich, u woont in New York. In Berlijn vloog de hele wereld over voor Human Rights Watch. Wat in hemelsnaam miste u zo dat u hier hoopt terug te vinden? Ja, dat is eigenlijk het huidige politieke klimaat, niet alleen in Nederland, ook in andere landen. Ik heb in heel veel landen gewerkt, juist met parlementen en regeringen. En overal zag ik eigenlijk toch weer de opkomst van populisme en dat groepen mensen tegen elkaar worden uitgespeeld. U dacht, ik ben hier nodig in Den Haag. Ja, en het gedachtegoed van D66, wat ik strijdbaar redelijkheid noem. Ja, dat is echt nodig om vanuit het midden te laten zien dat je samen kan werken en dat je op een positieve manier iets probeert te regelen. Mevrouw van Nieuwen, Jeltje van Nieuwenhoven zit naast u en knikt een beetje zo, ja, ik weet het niet. Nou, ik heb wel vertrouwen dat Boris Dittrich daar een goede bijdrage aan kan leveren, hoor. Om een klimaat te krijgen waarin politiek ertoe doet. Want dat is toch wel je bedoeling. Ja, dat is waar het om gaat. U kent elkaar goed, hè? U hebt vrijwel tegelijkertijd in de Kamer gezeten. En u was in die periode ook voorzitter. Typeert u Boris Dittrich eens? Nou, als ik aan Boris denk, dan is het, om te beginnen, is het een hele aardig man. Dus dat vind ik zelf wel belangrijk. Dat je ook onder politici daarop blijft letten naar elkaar toe. Maar ik denk bij hem wel altijd aan inhoud. Als ik iets... dan zie ik hem toch... Hij was oud-rechter toen hij in de Kamer kwam. Maar als het om justitiezaken ging, als het om gelijke behandeling ging, als het om rechten ging die mensen moesten waarmaken, dan stond hij op de bres. En op die manier denk ik aan hem. Ja, en toch altijd weer dat aardige man, meneer Dietrich. Ook in het voorwoord van de bundel die binnenkort is. Daar is niks op tegen. Zo'n nette man. Vindt zal ik dan iets onaardigs doen? Nou, zeg jij eens even onaardig. Nou, kijk, de heer Dietrich is ook wel ijdel, vind ik. En dat is iemand die Joost Vullings, onze politiek commentator. Ja, en hij is ook iemand die heel goed, zeker vroeger de media, wist te vinden en te bespelen. Ja. Nou, wij hem ook, hè, Joost? Ja, nee, wij ook. Ik dan ook een anekdote. Toen jij ook nog bij het Radio 1 Channel werkte, ik ook. En als we dan op zondagavond, maandagochtend, was het heel lastig om te vullen. Dan hadden we met de handen in ons haar. En als we het echt niet meer wisten, bel Boris. Bel hebben of Boris Dietrich of Frans Wijsglas. Want die hadden altijd wel een plan of iets in de krant gelezen waar ze woest van werden. En Jeltje zit hier naast me. Wij hebben samen een initiatiefwet geschreven. En daar heb ik ook op die maandagochtend over gesproken. Maar dat... Om de vaste boekenprijs in Nederland, in stand te houden. Zodat kleine boekhandels niet failliet gaan. En dat allerlei... Dit was dan een heel concreet idee, maar soms was het ook wel wat losser. Nou, de aanleiding dat die aardige meneer Dietrich toch wel eens wat voor elkaar weet te krijgen hier in de uitzending is inderdaad dat hij terug wil komen hier in Den Haag in de Eerste Kamer. Zometeen over hoe u dat voor elkaar wilt krijgen, meneer Dietrich. Mevrouw van Nieuwenhoven, ik ben blij dat u er bent om met ons stil te staan bij 100 jaar vrouwen in de Kamer. U was de eerste vrouwelijke Kamervoorzitter. Bent u een boegbeeld? Ja, dat vind ik altijd moeilijk om van jezelf te zeggen. Maar ik word er wel op aangesproken. En dat doet me ergens altijd goed. Tegen mijn familie, die dat wel eens lastig vindt als ze met mij op straat lopen. Als iemand me daarop aanspreekt, dan zeg ik altijd: ja, je kunt het niet afzetten. Je kunt niet, omdat je gepensioneerd bent, zeggen: nu mag niemand mij meer daarop aanspreken. Nee. Dus in die zin ben je wel. Word je tussen aanhalingstekens dat gemaakt? Dat kun je niet afzetten. Breng mij op de hoed van Christine Teunissen, die naast u zit. Christine Teunissen, van harte welkom. Ja, u verlaat de Tweede Kamer. U zat op de stoel die vrij kwam doordat Marianne Thieme er een tijd niet was. Klopt, ja. Zij is terug. U gaat weer terug naar de Eerste Kamer. Toch even die hoed. En verder de vraag die je niet zo heel vaak mag stellen aan een vrouwelijk Kamerlid. Maar wat hebt u aan? Nou ja, wat u zegt, dat is al heel erg typerend voor hoe nou nog steeds veel naar vrouwen wordt gekeken. Ja. Wat heeft u aan? Hè? Ja, maar volgens mij is het nu een statement, dus is het wel de bedoeling dat we het erover hebben. Tuurlijk, en dat leidt ook heel mooi in. Ja, inderdaad, ik heb niet alleen een hoed op, maar ik heb een hele tenue aan. En eigenlijk laat ik zien, tenminste ik probeer te laten zien hoe vrouwelijke suffragettes in 1919 eruit zagen in Den Haag. Dit is ook ongeveer wat mevrouw Groeneweg dat hoop ik wel. Ik heb mijn best gedaan. Er zijn niet zo ontzettend veel foto's uit die tijd. Ze was wat forser dan u. Maar nou, dat weet ik eigenlijk niet goed. Dat kun je niet zo goed zien op de foto's. Maar, want de jasjes waren ook echt een stuk ruimer. Ik heb vandaag ook een jasje aan. Het is hier hartstikke warm. Dus die heb ik even nu niet aan. Maar je ziet dus dat de jasjes wat ruimer zaten. Dus misschien daarom leken de vrouwen misschien ook wel iets voller. Ja, een suffragette. Kunnen wij ons daar nog mee identificeren? Zeker. Ja, ik denk dat het heel belangrijk is dat er meer suffragettes opstaan. En daarmee bedoel ik vrouwen, vrouwelijke strijders voor vrouwenemancipatie in de politiek. Dat is heel belangrijk. Jasper van Kuik zit tegenover dit politieke gezelschap. Onze columnist vandaag. Nog iets over suffragettes, hoeden en vrouwen in de politiek te melden? Nou, of gaat het over iets heel anders? Een leuk weetje is dat de fiets heel erg heeft bijgedragen aan de suffragettes. Want er konden dames, vooral in Engeland, het platteland op en mensen winnen. Dat was gewoon meer een feitje wat in mijn hoofd zit en dat er dan uit moet. Ze hebben dit allemaal aan de fiets te danken. Nou ja, dat soort kleine rotdingen kunnen dus een enorm effect hebben. Dat vond ik heel leuk. En wat ik mooi vind is om nu te merken dat ik denk, 100 jaar pas? Het is eigenlijk nu raar om je voor te stellen dat vrouwen niet mogen kiezen. Wel jammer om te zien dat het aantal vrouwelijke Tweede Kamerleden bij de afgelopen verkiezingen gedaald is. Dat vind ik dan weer minder. Nou, waar gaat je column over, Jasper? Over rekeningrijden. Ja. Rekeningrijden. Meestal zeg je dan, ik heb de oplossing voor. Natuurlijk heb ik de oplossing voor rekeningrijden. Okay. Uiteraard. Dat horen we even voor half vier. Ja. En stamgast Joost Vullings, we hoorden hem al, politiek commentator. En Martijn Rosdorf, die altijd weet wat de trending is. En Martijn, wat laten onze gasten van zich zien? Op sociale media laat mevrouw van Nieuwenhoven echt buitengewoon weinig van zichzelf zien. U heeft een Facebook-account, heb ik gevonden. Maar dan mag je niet kijken wat voor foto's erop staat. Terecht hoor. En dan moet ik eerst vrienden met u worden. Ik zal het eventjes, ik zal het verzoeken in. Joost is wel vrienden met u, geloof ik. Een fenomeen bent u, maar dus niet op sociale media. Zonder Twitter-account. Wel een Twitter-account. Dat doe ik, daar doe ik dus meer mee dan met Facebook. Is het zo? En Instagram dan? Heb ik dat ook? Daar zie ik één post staan. Ja, dat zal wel kloppen. Toen we wisten dat u kwam, zijn wij alles gaan dubbelchecken. En zijn nog een keer gaan dubbelchecken om toestanden te voorkomen zoals deze. Dat vind ik een goede fijn. Even persoonlijk over jou, Jootje. Moet het mede door jullie toedoen tot 67 gewerkt worden? Ja. Dan ben jij 68. Je had ook gewoon lekker thuis kunnen gaan zitten. Ja, ik ben 66. Ja, Die redactie, dat is niet helemaal. Bij mij thuis op Google ben je 68. Oh, dan mag je nog een jaar. Oké. Okay. Ik maak nog een jaar. Het was niet de enige keer in die uitzending dat ze mis zaten. Dit was het nieuws, was het programma. Het is al 10 jaar geleden. Kunnen mensen, luisteraars die heel slim zijn, kunnen uitrekenen hoe oud u nu ongeveer bent. Nee, ik heb uw Twitter-account gevonden inmiddels. U retweet voornamelijk, hè? Ja, sinds ik geen gemeenteraadslid meer ben, en dat is afgelopen maart was dat afgelopen, staat er ook boven dat ik bijna van alles gepensioneerd ben. Ja. En dat houdt een beetje in dat ik niet over de krant die ik dagelijks lees ga twitteren. Nee, maar wat, u gaat wel in dat soort opmerkingen op straat, gaat u wel in? Als het over dingen uit de krant met mensen met u willen bespreken op straat, dan doet u dat ja. wel? Ja. Waarom doet u dat? Waarom loopt u niet gewoon door? Ja, omdat ik eigenlijk een heel aardig mens ben. Lijkt me zo. Gewoon als mensen mij wat vragen, antwoord probeert te het geven. Het lijkt me zo'n druk bestaan. Ik kwam echt tientallen mensen tegen die zeiden, nou, ik kwam Jeltje van Nieuwenhoven tegen op straat. Zo over de afgelopen jaren dan, ja. hoor. Maar goed. Ja. Nou, ik spreek hen meestal niet aan. Als u dat geruststelt, dan heb ik dat bij deze gedaan. Maar als ze mij iets vragen, ja, dat gaat tot met de supermarkt. En het gaat altijd over de politiek. Ja. Dus wees niet bang dat het ergens anders over gaat. Het gaat altijd over de politiek. Stelt mij gerust. Christine Teunissen, u zat hier in februari. Ja. Toen had u 2659 volgers, u heeft er nu 3000. Dus ja. uw kamerlidmaatschap, uw korte Tweede Kamerlidmaatschap heeft u toch 300 meer volgers op Twitter opgeleverd. Ja, dat komt natuurlijk ook omdat je als Tweede Kamerlid toch aan heel veel diverse debatten meedoet. En ja. dan zien mensen je veel meer. Ja. Ja. Ja. Nu gaat u weer terug naar de Eerste Kamer. Denkt u dat het stabiel blijft, dus sociale media-aandacht? Of misschien nog een soort na-L-effect? Ik moet natuurlijk mijn best gaan doen om in de Eerste Kamer ook nog meer volgers erbij te krijgen. Ja. Nou ja, de Kamer wordt steeds spannender natuurlijk. Ja. Ja. Ja. U twittert ontzettend veel. U bent heel druk met dat LSP. Wat is dat even voor de luisteraars die dat niet... Oh, dat is het landelijk schakelpunt. Ja, dat vind digitale ik medische dossiers. Heel vervelend als mensen afkorting alleen maar gebruiken. Ja. Dat wou ik als tip even meegeven. Ja, dank je wel. Ik moet het heel stuk teruglezen voordat ik het snap. Nee, we hebben een debat gehad over gegevensbescherming in de zorg. Wij zijn natuurlijk de privacypartij, dus we hebben daar heel veel aandacht gevraagd voor privacy. En dat landelijk schakelpunt, dat staat nu op stapel. Maar er zitten allerlei privacy issues aan en daar heb ik aandacht voor gevraagd afgelopen week. Ja, heel veel aandacht. En gekregen ook. Ja, zeker. Een retweet, dus een krachtig middel is sociale media. Even een tweet van vorige week. Je kunt je nog aanmelden voor Schilderswijk by Night met Tweede Kamerlid Christine Teunissen. Na afloop word je geïntroduceerd bij een van de leuke restaurantjes in de wijk. Vertelt u eens. Ja, dat was ontzettend leuk. Ik ben bijvoorbeeld bij een initiatief geweest in de wijk met de Schilderswijkse bloemetjes, heet dat. En dat is een kunstenares en die heeft allerlei bloemetjes uit de wijk verzameld. Dus ook kinderen die hebben bloemetjes getekend. En die hadden allerlei verschillende formaten. Die heeft zij dus tot één formaat gemaakt en heeft er behang van gemaakt. Tassen, sjaaltjes. Daar ben ik langs geweest. En daarmee draagt ze dus bij aan het positieve beeld van de Schilderswijk. Want er vindt ontzettend veel plaats in de Schilderswijk, wat ontzettend goed is en heel veel maatschappelijk betrokken mensen. Dat heeft zij willen laten zien. En natuurlijk de diversiteit van de Schilderswijk ook in een positief daglicht zetten. Dus dat vond ik geweldig. En ik kan het iedereen aanraden om met die tours mee te gaan. Want je krijgt echt een hele andere kijk op de wijk dan als je daar gewoon even doorheen fietst. Waarvan akte? Meneer Dietrich, waarom zou dit fragment opduiken als we uw naam optikken in Google? I'll be back. I'll be back. I'll be right back. I'll be back. I'll be back. I'll be back. Ha. You did not gonna say that, did you? Did you? Nou, dat had u niet verwacht, hè, meneer Dietrich? Nee, zeker niet. Maar waarom? Waarom zou dat opduiken? Waarom zou dat aan u gekoppeld worden? Omdat ik terug wil in de landelijke politiek, althans in de Eerste Kamer. En daar ben ik 12 jaar uit geweest. Dus ik wil graag terugkomen als het aan de D66-leden ligt natuurlijk. Ja. Geen thrillers meer even schrijven? Oh, jawel. Ja? Ja, de Eerste Kamer is geen fulltime functie. Nee. Dat is 2-3 dagen in de week, denk ik. Dus daar kan ik mooi boeken bij blijven We moeten het afronden, maar ik wil graag weten hoe uw volgende thriller gaat heten dan. De laatste heet op Wolf, hè? Ja, maar ik ben nu een roman aan het schrijven, geen thriller. Nou, en hoe gaat die heten? Dat zeg ik niet. Ja, meneer Dietrich, de politiek weer in hier in Den Haag. Laten we het dan maar gelijk over de inhoud hebben. Het kinderpardon. In een opiniestuk in NRC deze zomer plaatst u al vraagtekens bij die discretionaire bevoegdheid van de staatssecretaris. Hadden we het vorige uur ook al even over. En u stelde dat de staatssecretaris niet zomaar een rechterlijke beslissing onderuit kan halen. We leven in een rechtsstaat, zei u. En nu gaat dus die bevoegdheid naar de hoogste ambtenaar bij de IND. Vindt u dat een goede oplossing? Mensen die denken dat daarmee de problemen afgelopen zijn, die zijn echt verkeerd. Want hoe dan ook zullen er altijd beslissingen worden genomen, bijvoorbeeld dat kinderen het land uit moeten met hun ouders, waar een heleboel mensen het niet mee eens zijn. Dus of het nou een ambtenaar is van de IND of de staatssecretaris, er zal altijd wel een beweging ontstaan. Zeggen, hou die kinderen hier, want ze zijn hier geboren, geworteld, zitten hier op school. Dus je kunt nooit helemaal dat soort humanitaire gronden eigenlijk wegschuiven bij ambtenaren. Ambtenaren moeten ook beslissingen nemen. En soms zal men het daar niet mee eens zijn. En dan moet er toch wel in een rechtsstaat ook iets zijn dat je barmhartig bent. En dat je denkt, kinderen hebben ook rechten. En dat mis ik een beetje in het debat tot nu toe. Er is een heel mooi internationaal kinderrechtenverdrag. Kinderen hebben ook echt rechten. Maar in het vreemdelingenrecht doen we net of dat niet bestaat. Hoe zou je dan die barmhartigheid wel nog in kunnen bouwen? Nou, ik vind bijvoorbeeld dat als een kind 5 jaar in Nederland woont, hier op school zit, Nederlands spreekt, geïntegreerd is, dat je in beginsel moet zeggen je mag blijven. Tenzij er natuurlijk buitengewone omstandigheden zijn om het niet te willen. En daarom denk ik dat of je nou de staatssecretaris zo'n beslissing laat nemen of de directeur van de IND, er blijven altijd grensgevallen en we moeten openstaan voor medemenselijkheid. Nou, hoe hebt u deze week beleefd als het gaat om dat kinderpardon? Nou, ik vond het mooi om te zien dat 4 partijen die in de coalitie zitten en het over een heleboel dingen eigenlijk niet eens zijn, toch om de tafel zitten en proberen eruit te komen. Dat is toch wel heel knap. Van de andere kant, gezinnen die kijken naar wat gaat er gebeuren, weten nu natuurlijk nog niet of ze mogen blijven of niet. Dus die onzekerheid blijft voor een klein deel wel bestaan, maar ik vind wel een grote stap vooruit. Ja, voelt u nog een speciale betrokkenheid als het gaat om deze kinderen, om mensen die gevlucht zijn, die hier asiel aanvragen? Ja, u lacht. Ja, dat voel ik zeker. Ik ben zelf kind van een vluchteling. Uw vader is in 1948 naar Nederland gekomen. Mijn vader was asielzoeker, kwam in 1948 uit Tsjechoslowakije en die werd hier trouwens met open armen ontvangen. Kreeg ook alle kansen om op te klimmen. Zeer vooraanstaand in de wetenschap. Ja, hij is hoogleraar in Utrecht geworden over Oost-Europese geschiedenis. Die achtergrond uit als kind van een vluchteling. Wij mochten onze oma niet zien. Dat was in de tijd van het IJzeren Gordijn. Altijd dat onrecht gevoeld. En toch ook soms wel de wanhoop. Dus ik heb altijd gedacht, ik wil strijden tegen onrecht. En nou ja, dat heb ik in mijn beroepen die ik gehad heb ook altijd gedaan. Als advocaat, als rechter, als Tweede Kamerlid voor Human Rights. En dat wilt u nu in de Eerste Kamer? En dat wil ik nu weer in de Eerste Kamer gewoon voortzetten. Bent u niet bang voor de vermoeidheid die u in uw gezicht zacht aan het eind van de Tweede Kamerperiode in 2006? Nou ja, kijk, Tweede Kamerlid en fractievoorzitter is wel wat anders dan wanneer je in de Eerste Kamer zit. Ik vond het toen echt inderdaad heel erg zwaar. Ik had toen met Balkenende en Zalm een kabinet gemaakt. Balkenende 2 heette dat. En D66 had net die 2 zetels meerderheid. Maar dat, nou ja, het was echt een heel gedoe, elke dag maar weer. Ik vind zelf dat ik het heel constructief die vermoeidheid heb opgepakt. Want ik ga schrijven, dat is mijn grote passie, boeken schrijven. Dus dat ben ik gaan doen en zo heb ik dat kunnen verwerken. Ja, maar politiek lijkt dan toch verwoestend, als ik uw citaten nog even bijhoud. Volkskrant, 16 mei, ja, mijn collega heeft dat precies opgezocht, 2009. Ik zag mezelf na een lange dag vergaderen in de draaideur van het Tweede Kamergebouw. Ik zag ineens het gezicht van een oudere man. Regenjas, aktetas, grijs haar bij de slapen en een vermoeide blik in de ogen. Ja, nou dat, ik zie dat vernietigend zo voor is die politiek. Het begin van een roman ook. Ja. Ja. Nou ja, ik heb toen inderdaad wel de smaak te pakken gehad. Want dat was dan nog een non-fictieboek over de Tweede Kamer en over mijn werk voor Human Rights Watch. Maar schrijven is zo fantastisch. Dus dat wil ik heel graag naast het Eerste Kamer. Ja, maar ik wil het nog even over dat vermoeide gevoel hebben. Nou ja, ik denk als Eerste Kamerlid, ik hoorde u net zeggen, nou, het wordt veel spannender in de Eerste Kamer. Gesteld dat de coalitie zijn meerderheid zou verliezen. Oh, daar bent u nog niet van overtuigd? Nee, dat Joost, hangt help van even. De kiezer af. Reality check, ja. Het hangt van de kiezer af. Maar gesteld even dat er geen meerderheid is, ja, dan denk ik dat er natuurlijk in de Eerste Kamer meer, zeker met oppositiepartijen, onderhandeld moet worden om toch bepaalde wetten erdoor te krijgen. Dus het wordt wellicht spannender, maar het is natuurlijk niet een Tweede Kamer. En ik denk ook niet dat de Eerste Kamerleden het werk van Tweede Kamerleden moeten overdoen. Want de Eerste Kamer wordt toch echt ook wel gezien zo'n beetje meer analyseren, nadenken. Een beetje terug vanuit de waan van de dag om te kijken van wat heeft Nederland nodig. En ik zou het zonde vinden als de Eerste Kamer een soort Tweede Kamer gaat worden. U zou het ook heel zonde vinden als de Eerste Kamer zonder u straks verder moet. Vertel eens even wat er aan de hand is met die lijst. U staat op plek 7. Ja, dat is een ontwerp. En bij D66 is het zo geregeld dat alle leden kunnen een stembiljet invullen. Kunnen ze nu tot dinsdag 12 uur 's middags doen, 5 februari. En de leden kunnen die volgorde veranderen. Het is gewoon een voorstel van een commissie. Ik zou inderdaad heel graag in die Eerste Kamer willen. En ja, plek 7, je weet nooit hoe het loopt. Dus ik ben een soort campagnetje aan het voeren. Dus ik heb een huiskamerbijeenkomst georganiseerd. Morgen weer zoiets. Ik ga zaaltjes af. Vanavond is er een congres van de Jonge Democraten. Dus ga ik naar Eindhoven. En zo probeer ik met heel veel leden in contact te komen en ze op te peppen om hun stembiljet in te vullen en mij hoger te zetten. Ja, dat is heel positief en constructief. Maar toch, meneer Dietrich, hoe kon u op plek 7 terechtkomen? Ja, u, dat heb ik ook gevraagd. Aardige man, met uw staat van dienst, die ook inhoudelijk de boekenprijs, het is net geweest, allerlei andere zaken. Ja, ja, dat is een hele goede vraag. Ja. Ik heb mezelf ook gesteld en wat is dan aan die commissie. En uw analyse? Wat ik erop terughoorde, als je kijkt naar de mensen die boven mij staan, dat zijn 3 oud-wethouders. Eentje uit Den Haag, eentje uit Rotterdam. Eentje uit Groningen. Dus dat hebben er is die voor helemaal regionale, gedaan. Nou, heel veel gedaan. Het is een goede lijst. Maar ja, ik hoop zelf toch dat de D66-leden denken, nou ja, inhoudelijk politieke ervaring en iemand die echt de bescherming van de rechtsstaat voor ogen heeft als oud-rechter en als oud-advocaat en die heel veel internationale ervaring heeft. Nou, ik hoop dat de leden denken van ja, die moet toch ook wel hoog op de lijst komen. Ja, maar Joost Vullings, hoe kan Boris Dietrich op nummer 7 terechtgekomen zijn? Ja, en dat vraag ik me ook af. Voor iemand met inderdaad zijn staat van dienst, de fractievoorzitter geweest van een partij en dan op 7. Nou, ja, ik hou natuurlijk niet van stoken, maar ik zou dit inderdaad gewoon niet pikken. Dit, vandaar dat ik die campagne voor. Ja, dit is echt wel plek 7. Kijk, en we gaan ervoor. D66 heeft nu 10 zetels. Nou, grote kans dat het door de helft gaat. Dus het is gewoon een onverkiesbare plek. Dat is onacceptabel. Ja. Of weglopen. Nee, ik moet eerlijk zeggen, ik heb ook eventjes helemaal niet. Ja. Ik heb ook eventjes gedacht van misschien moet ik me terugtrekken. Dat doen sommige mensen. Maar ik dacht, nee, helemaal niet. Oh. Ik weet wat ik wil. En daar ben ik heel transparant in. Ik wil heel graag in de Eerste Kamer. Dus ik ga de boer op en ik probeer mensen te overtuigen. En als het dan niet lukt, ja, daar heb ik pech. Ja, en dan moet u de mensen ervan overtuigen dat die wethouders, die kunnen er wel vanaf. Maar dan moet u ook vrouwen misschien wel. Er zijn heel veel vrouwen bij D66 op de kieslijst. Dus dat is niet zozeer het probleem, geloof ik. Ja, we hebben een net zoals Sophie in het veld bij de Europese verkiezingen onze lijsttrekker is dat hier bij de Eerste Kamer Annelien Bredenoord. Hele goede trouwens. Dus we hebben heel veel vrouwen die aan de knoppen zitten bij D66. Ja. Nou, wat ik wel echt een pre vind, en dat klinkt gek, maar het is wel goed als er mensen in de Eerste Kamer komen die dus echt hier in de Tweede Kamer hun strepen hebben verdiend. Het hoeft niet iedereen te zijn. Maar ik heb het dus gezien bijvoorbeeld bij de donorwet. Dat was een heel lastig debat voor Pia Dijkstra. Dat was haar initiatiefwet als Tweede Kamerlid. En toen had mevrouw Annelien Bredenoord, die nu lijsttrekker wordt, die moest dat namens D66 doen. En ik zag in dat debat dat ze dat eigenlijk niet zo handig deed. Toen was het eigenlijk Frank de Grave, echt, die oude politieke tijger, die doorhad, dit debat gaat fout. Die voelde dat er bij de PvdA dat er ergernis ontstond. En die heeft dat toen vlot getrokken. Dus op zich is het ook handig om mensen met dat ouderwetse politieke instinct in je Eerste Kamerfractie te hebben. Mevrouw van Nieuwhoven zit te knikken, hè? Ja, ik zit wel te knikken, maar ik vind het in zijn algemeenheid niet altijd waar. Want ik ben er ook nooit voor gevraagd, hoor. Dus, maar dat komt ook omdat ik heb nooit de behoefte gehad om na mijn 23 jaar in de Tweede Kamer in de Eerste Kamer te werken. Nee, maar het is niet verplicht, hè? Dat nee, precies. Ik kan me dus wel voorstellen dat een heleboel mensen dat niet doen. Nee, zeker. En ik denk dat Boris Dietrich met zijn schrijverschap zelf ook denkt, ik het past nu bij mij. Het is niet alleen het feit dat ik Eerste Kamerlid word... maar ik kan Eerste Kamerlid worden, dat goed doen... en ook nog gewoon maatschappelijk iets doen. Steunt u hem? Nou ja, ik mag niet op hem stemmen en ik ga ook niet op hem stemmen. Maar je zou het wel willen, toch? Ik zou het wel willen. Even trekken, maar het is gezegd. Maar naast het schrijven heeft u nog andere functies... want dat is natuurlijk ook een punt in de Eerste Kamer. Hoeveel petten heeft u op eigenlijk? Geen. En ik heb ook allerlei bestuursdingen afgezegd of niet aangenomen... omdat ik eerst wil weten uiteraard of ik in die Eerste Kamer kom. Ik vind dat wel een probleem. Kijk, Eerste Kamerleden moeten midden in de samenleving staan... dus dat ze bijbanen hebben en zo, dat snap ik. Maar er zijn natuurlijk de afgelopen jaren wel wat problemen geweest... met de Eerste Kamerleden. Dus ik vind dat je daar heel voorzichtig in moet zijn... en ik hoop dat er een hele strenge gedragscode komt. Oké, zometeen praten wij verder. We gaan nu tennissen. Nieuwe en verbeterde Davis Cup namelijk... Nederland in en tegen Tsjechië. Marcelle Mesker, hoe gaat het met Talon Griekspoor in de eerste partij? Nou, het gaat goed, want laten we niet vergeten... Talon Griekspoor is een debutant. Gaat voor het eerst spelen, hij is 22 jaar. Staat zo rond de 250 op de wereldranglijst. Dus het is een groot moment voor hem. En hij leidt met 4-1 in de eerste set. Tegen de Tsjechische kopman, dat is Jiří Veselý. Niet Tomáš Berdych, want ja, dertiger die speelt niet meer voor zijn land. Dus Nederland boft wat dat betreft... dat ze niet in hun sterkste opstelling staan, de Tsjechen. Nederland dus met Talon Griekspoor... we hebben Robin Haasen natuurlijk als onze kopman. En we hebben natuurlijk ook uiteraard heel goed dubbelteam... met Jean-Julien Royer, met Matwee Middelkoop. Davis Cup nieuwe spel moet ik natuurlijk nog eventjes melden. Geen 3 dagen meer best-of-5 wedstrijden. Nee, 2 dagen best-of-3 wedstrijden. Veel over te doen, veel kritiek. Davis Cup, nieuw concept... Of het aardig gaat uitpakken, weten we niet. Nou ja, waar gaat het om? Nederland moet dan die 5 partijen verdeeld over 2 dagen winnen... om zich te plaatsen voor de finale ronde. En die zal gespeeld worden in november. Een wedstrijd tussen 18 landen. Een soort wereldcup voor tennislanden. Helemaal nieuwe stijl. Geen 5-setters meer. Geen heroïek meer. Geen traditie meer. Maar jonge spelers, best-of-3. Dus we gaan kijken of dat goed uitpakt. 50-50 wedstrijd. Deze landenontmoeting tussen Tsjechië en Nederland. De kop is eraf. In ieder geval de start is begonnen met Talon Griekspoor. Leidt in de eerste set in deze best-of-3. Tegen Jiří Veselý met 4-1. Leidt dus met een break. Vandaag met Boris Dietrich, Jeltje van Nieuwenhoven, Christine Teunissen, Jasper van Kuik, Joost Vullings en zometeen tegen Vieren Martijn Rosdorf met Trending Vandaag. Nu het nieuws. NPO Radio 1. Levi van Eck. Q-koortspatiënten die recht hebben op een tegemoetkoming van het kabinet... krijgen €15.000. Eerder ging het nog om maximaal dat bedrag. Maar nu is besloten dat alle patiënten €15.000 kunnen krijgen. De aanvraagtermijn voor de regeling liep gisteren af. Zo'n 2000 mensen hebben er beroep op gedaan. Tegen de Rotterdamse atletiektrainer Jerry M. is inmiddels 1 aangifte gedaan. 2 aangiftes zijn in voorbereiding, meldt het Openbaar Ministerie. De man van 58 heeft de afgelopen 35 jaar... zeker 9 meisjes tussen de 11 en 18 jaar misbruikt. Maar er was tot nu toe geen aangifte tegen hem gedaan. Na een mishandeling met dodelijke afloop... moet een man van 25 uit Utrecht 6 jaar de cel in... Afgelopen zomer kreeg hij ruzie met een groep vrienden uit Maarsbergen. Hij sloeg 1 van hen 2 keer tegen het hoofd. Het slachtoffer overleed 5 dagen later. En door een gaslek bij Vopak in Vlissingen zijn 60 mensen geëvacueerd. Bij het tankopslagbedrijf raakte vanmiddag een containerlek tijdens het laden en lossen. De lekkage leidt tot stankoverlast, maar zou geen gevaar voor de omgeving opleveren. Verkeersinformatie, Jolande van der Velden. Er staat bij elkaar 80 kilometer file. Het zijn vooral korte dagelijkse files buiten de Randstad. Er zijn een paar bijzonderheden. Technische problemen bij de Noordtunnel. Die is nu dicht in de A15 van Rotterdam in de richting Gorkum. Geeft zo'n 10 minuten vertraging nu. Werkzaamheden op de A67 Eindhoven richting Venlo. Tussen Afrit Diesel en Knopend Zaardenheike 20 minuten vertraging. De rechte reishok is dicht. Door een ongeluk is de Zeelandbrug in de N256 Goes-Zierikzee in beide richtingen dicht. Verkeer kan het beste omrijden via de weg over de Oosterscheldekering via de N57. Politiek vandaag. Suzanne Bosman. Heen vandaag met Christine Teunissen, Jeltje van Nieuwenhoven, Boris Dietrich en onze columnist vandaag, Jasper van Kuik. Brand los, Jasper. De afgelopen week bleek uit een onderzoek van de Volkskrant dat 2/3 van de kiezers voor rekeningrijden is. Ook rechtse kiezers zijn in meerderheid positief. De VVD ging als zelfverklaard vroempartij uiteraard over de vlos. En dat terwijl op het VVD-partijcongres laatst nog een motie werd aangenomen dat beprijzen naar gebruik een flinke bijdrage zou kunnen leveren aan het oplossen van het fileprobleem dat Nederland jaarlijks 3 miljard euro kost. En aan het halen van de klimaatdoelen. De leden van de vroempartij snappen kennelijk beter dan hun eigen kamerfractie dat het niet zo opschiet met dat vroem doen als je vaststaat in de file. En ook de plotselinge klimaatzorgen van de VVD-leden zijn verklaarbaar. Met die klimaatverandering hebben we hier in Nederland straks zomers van 40 graden en een stijgende zeespiegel, en het is best lastig om de 130 aan te tikken op gesmolten asfalt of als de A4 2,5 meter onder water staat. Klimaatverandering, dat is het ultieme automobilistje pest. Maar het was natuurlijk wel een doortrapte enquête van die verderfelijke linkse Volkskrant. Want in de hele vragenlijst werd nergens het woord kilometerheffing of rekeningrijden genoemd. In plaats daarvan werd er gezegd: er bestaat een systeem van wegen- en motorrijtuigenbelasting waarbij je elke maand een vast bedrag betaalt, of een systeem waarbij je 7 cent per kilometer betaalt. Welke heeft uw voorkeur? En toen bleek Nederland ineens helemaal niet zo tegen rekeningrijden te zijn. Of nou ja, we zijn wel tegen rekeningrijden, maar niet tegen wat rekeningrijden echt is. We zijn tegen het beeld dat ervan is neergezet. Logisch ook, want wat neerkomt op betalen naar gebruik heette eerder onder andere tolheffing, rekeningrijden, spitsheffing en kilometerbelasting. Niet echt wervend. Kilometerbelasting ook. Welke mafkees heeft dat verzonnen? Het woord belasting is namelijk een van de grootste missers ooit in de Nederlandse politiek. Belasting. Het enige wat dat woord zegt is dat je er last van hebt. Negatiever kunnen we het niet maken. Nou ja, of misschien toch, want de brief waarmee je belasting wordt aangekondigd noemen we dan ook nog een aanslag. Belasting, aanslag. Nooit is er in Nederland een combinatie van twee negatievere woorden geweest. Met uitzondering misschien van geer en goor. Kijk, ik snap ook wel dat belastingbetalen niet leuk is, maar wat je voor die belasting van de overheid terugkrijgt, is dat wel. Scholen, wegen, OV, de zorg, defensie, dijken, Maxima, heel Holland bakt. Dus noem het geen belasting, noem het contributie. Contributie voor je lidmaatschap van Nederland. Kijk, als iemand probeert belasting te ontwijken, dan denk je, ja, dat snap ik wel, ik wil ook minder afdragen. Maar iemand die weigert zijn contributie te betalen voor de voetbalclub, dat is gewoon een lul. Het punt is, naamgeving doet ertoe. Zeker als je mensen laat betalen. Dus is het niet zo gek dat die onderzoekers het geen rekeningrijden noemden. Maar goed, dat betekent dus wel dat dat rekeningrijden, ondanks dat de meerderheid van de kiezers er nu voor blijkt, er nooit gaat komen. Want in zo'n enquête kun je de besmette termen weglaten, maar in de debatten in de Tweede Kamer gaan tegenstanders natuurlijk vol op het orgel. En dan blijft het niet bij rekeningrijden, mensen. Dan gaan er termen voorbij komen als auto afpakken, forense verneuktax, automobilistje pesten, klimaatdrammers en groene kmer. En dan denken alle kiezers weer, ja, hier heb ik geen zin meer, en zijn we terug bij af. Laten we eerlijk zijn, de linkse partijen hebben het gewoon nogal laten liggen wat betreft het verkopen van maatregelen die goed zijn voor de mobiliteit en voor het klimaat. Terwijl, zo moeilijk is het niet. Op het spoor bestaat bijvoorbeeld die spitsheffing al lang. Alleen is de NS zo slim geweest om het om te draaien. In de trein betaal je niet extra in de spits, maar krijg je korting erbuiten. Kijk, dan verkoop je het een beetje. Maar rekeningrijden, dat heet op dit moment officieel anders betalen voor mobiliteit. Dat is toch de meest zaaddodende omschrijving van een beleidsinitiatief ooit. Echt waar, daar krijgt niemand zin van. Als we vanaf morgen niet meer seks zeggen, maar uitwisseling van lichaamsvloeistoffen vergezeld van lichamelijk contact, naar alle waarschijnlijk afgesloten met een orgasme van een van beide deelnemers, en als het mee zit twee, dan wordt er voortaan een stuk minder geneukt. Dat kan ik je wel vertellen. Seks. Maak rekening rijden sexy. Kijk, als je als linkse deugdpoliticus toch al een klimaatdrammer wordt genoemd door duikende Dijkhoff en bukkende Buma, dan kun je net zo goed terugslaan met je eigen termen. Dus niks kilometerbeprijzing, tolheffing of rekeningrijden, maar rijrecht, broembundel, RAG-regeling, scheurstimulans, doorkachelcontributie, Audi-abonnement, afslegaftrek of het filefnuik forfait. Krijgt u er al een beetje zin in? Ik wel. Jasper van Kuik, dankjewel. Nou, meneer Dietrich, hier bent u in terecht gekomen weer als het alweer doorgaat. Ja, heerlijk. Ik neem een paar van die termen mee. Ja. U ook, mevrouw Teunissen, Partij voor de Dieren? Ja, ik vind het een goed idee om er een andere term voor te bedenken. Maar ik vind wel dat die rechtse partijen... Ik vind het echt onbegrijpelijk dat bijvoorbeeld een asfaltpartij als de VVD... zo de hele tijd maar sinds de jaren 80 heeft tegengestribbeld. Je ziet dat, en dan vind ik het jammer dat de discussie... dat het bijna een soort semantische discussie wordt over wat ga je wel of niet. Terwijl we allemaal weten, we moeten nu keihard die klimaatverandering gaan beperken. En dan is dit toch echt wel heel laaghangend fruit. Semantisch hebt u in ieder geval weer een paar tips van Jasper erbij. Ja, dat is de discussie is aan positief. Te gaan. Ja. Ja, zeker. Mevrouw van Nieuwenhoven, fijn dat u hier bent aan tafel. Er was die manifestatie over het vrouwenkiesrecht hier op het plein. Hè, maar ook, nou, mevrouw Teunissen, u was niet enige in deze kleren nee, die zeker zich daar niet, nee. heeft vertoond. U hebt daar gesproken, mevrouw van Nieuwenhoven. Ja. Wat is uw belangrijkste boodschap? Nou, dat we wel veel bereikt hebben, want dat moet je dan altijd eerst zeggen, want anders neem je dat niet mee. Maar dat we, als je erop rekent dat we de helft van de bevolking zijn, en dus ook de helft van de macht, dan zijn er nog steeds dingen dat je geen gelijke uurloon voor mannen en vrouwen hebt, dat pensioenen voor vrouwen nog steeds niet goed geregeld zijn, dat je weer moet strijden om de abortuswetgeving op zijn minst zo te houden als die nu is. Want er wordt weer van alle kanten door dit kabinet aangetrokken. Ik noem maar een voorbeeld dat het niet in de basisverzekering zit, abortus. Dat er geen morning after pill is. Nou, dat soort dingen waar het leven van vrouwen iedere dag weer toch moeilijker door wordt. Kijk naar discriminatie die er nog steeds is. Kijk naar hoe moeilijk migrantenvrouwen het hebben om op hetzelfde niveau mee te kunnen doen als anderen. Dan is het toch allemaal nog niet echt heel maar erg. Maar manifesteren de vrouwen die dan sinds 100 jaar nu op dit moment in de politiek zijn, manifesteren die zich te weinig op deze onderwerpen? Nou ja, het lastige is dat emancipatie op een gegeven moment vervangen werd door mainstreaming. Ik heb nooit zo goed begrepen wat dat was, maar dat was dat je op alle departementen landelijk gezien aan emancipatiebeleid deed. Dus dat is ook een spel met woorden. Je kunt er een column over maken. Maar waarbij je dus in ieder beleid moest emancipatie zitten. En eigenlijk moest daar ook verantwoording over afgelegd worden. En dat betekende dat er geen directiecoördinatie emancipatie meer was bij dan wel sociale zaken of welzijn en volksgezondheid. Maar dat het dus in al. Dus het is verwaterd. In het hele beleid. Hm? En het is nergens meer. Dat is het grappige. Het zou overal moeten zitten en dus is het nergens. Precies. Ja. Dus het zou mainstreaming in alle beleid moeten zitten. En het zit naar, ga maar zoeken. Ga maar zoeken bij alle departementen om te kijken waar het gebleven is. Er is geen echt emancipatiebeleid meer. En er is nog steeds emancipatiebeleid nodig. Het is nodig om die dingen die ik net genoemd heb te regelen. Maar ik hamer ook vooral op het feit dat het voor migrantenvrouwen en meisjes heel moeilijk is, ook binnen Nederland, om een positie te verwerven waarin je niet gediscrimineerd wordt. Waar is het emancipatiebeleid? Mevrouw Teunissen, bent u tegengekomen? Nou, ik ben het wel met mevrouw van Nieuwenhoven eens. Als je kijkt naar al die dossiers, dan zie je dat toch emancipatiebeleid is altijd wel onderdeel van de dossiers, maar nooit heeft te weinig aandacht. En ik denk dat ook een groot deel verklaarbaar is, doordat er gewoon nog steeds te weinig vrouwen in de politiek vertegenwoordigd zijn. Ons parlement is gewoon niet representatief. We hebben in de Tweede Kamer hebben we maar 47 vrouwelijke politici. Minder, in de Eerste waar Jasper Kamer. Net naar verwees. Het is meer geweest, hè, mevrouw Van Nou, het was eerst 53 en nu is het 47. Ja. Ja. Dus de vrouwelijke politici die stoppen vaak ook eerder nadat ze zijn gekozen dan mannen. En tegelijkertijd zie je dus in de Eerste Kamer is het ook heel treurig gesteld. Zij 26 van de 75 leden zijn vrouw. En als je dan ook kijkt in alle bestuurlijke lagen, 6,2% is vrouw. Ja, Boris Dietrich, emancipatie op tal van vlakken heeft u natuurlijk ook altijd heel veel bezig gehouden. Met name als het ging om gendergerelateerde. En vrouwen ook. Ik zat eventjes te luisteren en toen dacht ik, als Tweede Kamer kan je natuurlijk ook zelf weer het heft in handen nemen. En zeggen, we gaan een emancipatiedebat organiseren. We vragen die ministers die het een beetje in hun stukken en in hun departement wat hebben onder laten sneeuwen. En we gaan het specifiek hebben over die departement gemeente en die emancipatieaspecten... om te kijken van wat kunnen we daarboven halen. Maar ik ben het wel met Jeltje eens dat het veel beter is... als er ook iemand echt verantwoordelijk is en daar zijn best voor moet doen. En die je kan aanwijzen in de Kamer en die kan zeggen dit en dat moet je doen. Gewoon weer een minister en staatssecretaris. Ja, want dat weet Boris Dittrich ook heel goed genoeg... uit zijn ervaring als Tweede Kamerlid. Als je meer dan twee ministers aan een tafel hebt... die je gaat ondervragen in een debat in de Kamer... dan wordt het tussen aanhalingstekens naar elkaar verwijzen... en dan is die vijfde of die zesde minister... die er toevallig net niet is, is uiteindelijk waarschijnlijk verantwoordelijk. Dus je moet dat ergens coördineren. Je moet zeggen, die minister of die staatssecretaris... is voor dit beleidsterrein verantwoordelijk. Ja, we spraken een hoop ministers vanmorgen ook over dit onderwerp. Collega Elodie Verwij vroeg onze bewindsmensen... bij de inloop naar de ministerraad naar de vrouwelijke politieke iconen. Meneer Hoekstra, 100 jaar vrouwenkiesrecht. Wie is uw icoon? Mijn icoon? Ja. Daar ga ik de hele MR even over nadenken. Maar het zijn er meerdere. Eén naam. Straks nog eens proberen. Meneer Wiebes, goedemorgen. 100 jaar vrouwenkiesrecht. Wie is uw vrouwelijke icoon in de politiek? Wie is mijn vrouwelijke icoon in de politiek? Oh jee, moet ik nou één vrouwelijke icoon hebben? Je mag er meerdere. Alle vrouwen zijn mij even lief. Meneer Bruins, goedemorgen. Welke vrouwelijke politicus bewondert u het meest? Oh, heel veel vrouwelijke politici eigenlijk. Van nu en van vroeger. Ja. Namen? Nou, dat ga ik geen namen noemen. Ja, het zijn er zoveel, ze kunnen er niet één bedenken, mevrouw Van Nieuwenhoven. Maar dat is zo leuk. Hè? Dat is dus hetzelfde als wat ik net op het plein gezegd heb. Dat als je mannen, en dat zijn dan meestal minister-presidenten... vraagt waarom zitten er niet meer vrouwen in uw kabinet... dan heeft hij ze niet kunnen vinden. Dan hebben ze wel gezocht, maar dan hebben ze ze niet kunnen vinden. Dat vind ik, en dat is altijd het antwoord. Dat was bij Balkenende zo, dat was bij Leubers zo... dat was ook bij Cox. Zo. Ik bedoel, dat is altijd bij alle minister-presidenten zo geweest. En ze kunnen ze niet vinden. En ze hebben mij nooit gevraagd om te helpen zoeken. En ik ben echt... Ik kan ontzettend goed zoeken. Ik ben bibliothecaris van mijn vak. Ja, ik kan alles vinden. U hebt ze misschien ook wel gewoon Rutte zei nog bij. Zelfs, het draait om kwaliteit. Dat was nog erger. Nou, dat is goed dat je dat zegt. Want dat is, weet je wat ik zo... Nou, dat vind ik nou een uitspraak. En ik meen het serieus, die echt heel erg is voor mannen. Want het betekent mannen nooit op kwaliteit beoordeeld worden. Ik heb het niet gezegd, jongens. We zijn er stil van. Maar jij citeert het, Joost. Je kunt alleen maar op kwaliteit beoordeeld worden als je een vrouw bent. Want het gaat om de kwaliteit. En bij mannen gaat het daar nooit over in de discussie. En die hebben dat van nature natuurlijk. Dat is logisch. Het is goed dat je iets bedacht hebt, maar je begrijpt mijn... Zeker. Geef toe, beetje grapachtig. Maar het is ook wel serieus. Nee, maar het is wel erg dat je dat zegt. Nou, Teunissen. Ja, ik vind dat ook heel erg. En ik denk dat het ook stereotyperend is. Maar volgens mij, wat echt heel erg belangrijk is... is dat je ziet dat we hebben het gehad over bijvoorbeeld... vrouwen met een migratieachtergrond... die nog veel te weinig vertegenwoordigd zijn. Alle onderwerpen als huiselijk geweld... waarbij vrouwen vaak in een slachtofferpositie zitten. Dat heeft natuurlijk direct een link... met hoe weinig vrouwelijke politici er in de Kamer zitten. Ik zeg niet dat mannen die problematiek niet aanpakken... maar je hebt natuurlijk allerlei vrouwen die op dit soort vlakken ontzettend maatschappelijk betrokken zijn, die heel belangrijk werk doen in de stichting, maar op een of andere manier vinden die niet de weg naar de politiek. En ik denk dat daar op dat vlak ook echt een politieke cultuurverandering nodig is. We hebben het bij het symposium net er ook over gehad. Dat bijvoorbeeld beelden heel belangrijk zijn. In de kunst, in de geschiedschrijving, maar ook in de politiek... zijn beelden, rolmodellen ontzettend belangrijk. Nou, rolmodellen. Net was het nog institutioneel van er moet een bewindspersoon komen. Ja. Maar uiteindelijk de politieke partijen... die hebben natuurlijk ook een voorbeeldfunctie. Kijk, de Partij voor de Dieren heeft meer vrouwen dan mannen. Ja, wij maar al die andere partijen voorbeeld. Die er al jarenlang rondlopen... Voorbeelden, rolmodellen... We hebben sinds eind van de vorige eeuw... hebben wij altijd gelijke aantallen vrouwen. Ja. En dat geldt niet alleen voor de Tweede Kamer. Dat geldt ook voor de Eerste Kamer. Dat geldt voor alle politici. Nee, want D66 heeft meer vrouwen als ministers dan mannen als ministers. Zitten hier nou net de brave partijen. Ik wou het over rolmodellen hebben, mensen. Ja, maar die zitten ook in het kabinet. Mag ik daar één punt over zeggen? Als ik kijk naar die lijsttrekkersdebatten... tot voor kort hadden we één vrouwelijke lijsttrekker, nu twee. Maar als ik daarnaar kijk, dan zie je dus... alleen maar mannen in pakken... plus één of twee vrouwen daartussen zie je debatteren. Okay, daarom mooi zou het zijn als dat in ieder geval wat evenwichtiger wordt. Ja, we hebben veel meer vrouwen zoiets van... ja, dat wil ik ook, dat ziet er goed uit, ik ga daar ook mijn stem laten. We hebben u beiden gevraagd naar een top 3 van vrouwelijke inspiratiebronnen... maar we willen niet discrimineren. Meneer Dietrich, als ik u vraag, 3 vrouwen die u hebben geïnspireerd... Nou, dan roep ik meteen Aletta Jacobs. Het kan me nog herinneren, ze staat ook op foto's en filmpjes... dat ze in Berlijn ook was. Wilhelmina Drucker, een andere vrouw... Die ook helemaal aan het begin heeft gestaan van het vrouwenkiesrecht... en ook andere dingen voor vrouwen. Ik geloof dat zij het ook mogelijk heeft gemaakt... dat vrouwen die werkten in winkels mochten zitten. Dat mocht vroeger niet. Ja. Dus dat klinkt heel klein. Gaan we van 3 naar 1 of van 1 naar 3? Wie staat op 1? En dan Roosevelt. Het verdrag, de Universal Declaration of Human Rights... mee heeft geschreven. Die heeft zoveel invloed op de wereld gehad, nog steeds. Ja. Hebt u al gesproken met mevrouw van Nieuwenhoven? Want het is uw nummer 1, hè, mevrouw van Nieuwenhoven? Nou, ik had Hedy Dancona op nummer 1. Dat blijft toch altijd mijn absolute topvrouw binnen Nederland. Dus wij schelen maar één generatie. Omdat het mijn grote voorbeeld is. En omdat de durf ook vandaag was ze weer bij... Waarin is zij een voorbeeld? Zij koppelt de strijdbaarheid en de inhoud... onlosmakelijk aan elkaar in iedere zin die ze uitspreekt over dit soort dingen. U hebt verder Henriette Roland-Holst. Ja, ik had het over Henriette Roland-Holst. En dat komt vooral door de biografie van Elsbeth Etty. Ook wel omdat ik daarvoor al door mijn belangstelling voor literatuur... haar als schrijfster ook erg waardeer. En vooral ook als dichteres. Maar van die biografie, ik kan hem iedereen aanbevelen. En vooral vrouwen aanbevelen. Niet dat ze nou zo vreselijk feministisch was. Maar je wordt er zo moe van. Ze gaat 's ochtends om 5:30 op pad. En ze komt de volgende dag om 7:00 thuis. En dan is ze ondertussen... tussen een spreekbuurt en Hoge Zandsappen meer gehouden. En daar reis je dus 2 dagen voor. Ja, wat is voor mevrouw Teunissen voor u de top 3? Ja, even beginnen bij 3. Suze Groeneweg is nummer 3. De eerste vrouwelijke Tweede Kamerlid. Nou, moet je je voorstellen dat je daar binnenkomt in een zaal met mannen. Ja. En ik weet niet of het toen ook ging zoals nu. Maar nu heb je toch vaak dat als je een bijdrage houdt... dat je een beetje beschimpt wordt. Dat er een beetje lacherig wordt gedaan. Mensen lopen weg. Nou, ik kan me voorstellen dat dat in die tijd ook zo was. Nummer 2 was Aletta Jacobs. Als je bedenkt dat zij dus zich gewoon kandidaat heeft gesteld... al in 1883. En voor de Amsterdamse verkiezingen. En daar werd ze gewoon geweigerd. En daarna werd de grondwet aangepast. Want er stond gewoon in Nederlanders... die mogen stemmen. Of die mogen zich verkiesbaar stellen. Maar dat bleken dus uiteindelijk alleen maar mannen... kandidaten te zijn. En nu nummer 1 is? En nummer 1 is Marianne Thieme. Nee, maar dat denk ik. Ik denk echt oprecht dat zij plek nummer 1 verdient. En dat denk ik omdat dat wordt vaak niet beseft. Maar zij heeft echt aan de wieg gestaan. En zij speelt een sleutelrol in een beweging... die niet de korte termijn belangen van de mens centraal stelt in de politiek. Maar als vertrekpunt andere soorten neemt. En dat vind ik echt een grote historische doorbraak. En daar blijven we aan bouwen natuurlijk. We gaan naar Martijn. Nog even over die klimaatspijbelaars. Het is allemaal nog veel erger. Want de kinderen die niet aan het spijbelen zijn... die kunnen ook eigenlijk helemaal niks vandaag op school. Want gisteravond tussen grofweg 6 en 10 uur... was magister gehackt. Dat systeem waarin je kinderen... WhatsApp, de Big Brother voor de kinderen. Het is een WhatsApp gelinkt systeem... wat alle kinderen op hun smartphone hebben... waarop de roosters staan, het huiswerk en weet ik wat. Nou, je had ze de kost moeten geven die gisteravond twitterde... ik kan geen huiswerk maken, want er staat niks op. Dus het is echt een verloren dag voor het onderwijs vandaag, durf ik wel te zeggen. Crasip is trending, het Tilburgse bandje. Jeltje van Nieuwenhoven die knikt instemmend. Groot succes hadden ze in het jaar 2000 met dit. Een is al genoeg eigenlijk, hè? Ah, ik hoop wel dat Jacqueline gaat zingen. This is true. Doet ze. Mooi stem. Wat een ontroerend optreden was dat. Ja, het ging over de ouders. Ze zijn ontzettend mooi groot gegroeid. Ja, ja, ze zijn weer bij elkaar. Dat is het nieuws. Ze zijn na 10 jaar weer bij elkaar. Ze gaan een concert geven. Of 2 eigenlijk. Eentje op Pinkpop. Daar is eigenlijk vrij weinig over te melden. Behalve dat dat leuk nieuws is. En ze gaan optreden in de Ziggo Dome 26 oktober. En daarom zijn ze trending. Om 11 uur vandaag begon de kaartverkoop. 11:01, 0 kaartjes nog te krijgen. Wat dat is heel snel. Daar nou weer aan de hand? Gaan ze ook een nieuw album maken? Dat weet ik nog niet. Maar dat komt omdat al die scholieren niet naar school gaan. Die kunnen nu kaartjes kopen. Was het maar waar, meneer Dietrich? Nee, waarschijnlijk zit er weer zo'n professioneel, onsympathiek bedrijf achter. Die al die kaarten met ontzettend ingewikkelde digitale technieken allemaal in één klap hebben opgekocht. En als wij zo meteen naar Aggressive willen, dan moeten we echt 5 of 6 keer zoveel betalen voor een kaartje. Dus grote woede daarover op sociale media. Er zijn wel mensen die een kaartje hebben weten te bemachtigen. Maar mijn persoonlijke inschatting, pin me daar niet op vast, grofweg de helft is weggekaapt door zo'n bedrijf. Nou, leuk nieuws uit Amerika, of eigenlijk helemaal niet. Een moeder die heel fel tegen vaccineren is. Haar bericht dat gaat als een speer over de internetten. Zij vroeg op een gezondheidsforum: mijn kind is niet gevaccineerd en er is een mazelenuitbraak in de buurt. Hoe bescherm ik mijn kind? Nou, dat had ze beter niet kunnen zeggen. Breng je kind naar de rand van de platte aarde. Daar is de lucht een stuk zuiverder en is er geen mazelen in de lucht. Zorg dat je niet te veel gehecht raakt aan het kind, was ook een advies. Het is zeker niet je favoriete kind. Ironisch dat je liever een dood kind hebt dan een autist. Daarmee speculerend op dat je autisme zou krijgen van vaccinatie. Ik sterf van het lachen om alle grappen hier. Alleen sterf ik niet, want ik ben ingeënt. Ik geef altijd hondenkoekjes aan mijn hond. Misschien kan je dat proberen, want mijn hond heeft nog nooit de mazelen gehad. En als laatste tip, je kind in de rijst leggen voor een nachtje en dan even aan- en uitzetten. Dat schijnt ook te helpen. Nou, nog een bericht, maar nu uit Engeland, wat ontzettend veel ophef veroorzaakte. Er wordt gesproken over lijkenpikkerij, woede. Nou, de Britse zender Channel 4 die gaat boodschappen uitzenden van overleden mensen. Dus mensen die op sterven liggen of bijna, die worden dan door Channel 4 gefilmd met ongelooflijk high-tech holografische camera's. En als je dan dood bent, dan wordt op tv, live, jij geconfronteerd met je overleden moeder, vader, broer, weet ik wat. En die dan op holografische wijze jou toespreekt. Voorbeelden, een weduwe zal haar overleden man vertellen dat hij weer moet gaan daten en vertellen wat dan het datingprofiel moet zijn. Maar ook liefdevolle verjaardagsboodschappen voor de achtergebleven kinderen. Nou, holografisch opgenomen dan in het lievelingsrestaurant van de dode moeder. Nou, we moeten ons ook niet druk maken. We hoeven er ook niet boos over te worden, zeggen de makers. Want er doen allemaal psychologen werken ermee aan het programma. Dus wat dat betreft kunnen we rustig aan. Het zijn wel allemaal positieve broodschappen. Niet dat iemand even nog de waarheid komt vertellen. Dat weet ik niet, Joost. Maar dat zou echt heel erg zijn. Ja, maar Channel 4 is een ongelooflijk commercieel bedrijf. Dus ik vrees dat het allemaal zo moet. Ik wil heel graag nog even vertellen over de Dronebrella. Want ik heb hem jou laten zien, toch niet, Susanne? De Dronebrella, dat is een paraplu die je met drone-technologie kan vliegen. En die kan je koppelen aan je smartphone. En dan zeg je, volg mij. En dan volgt die paraplu, die volgt jou. Ik weet niet tot welke windkracht die werkt, Jasper Bladwijk. Ja, maar wat kan hier nou fout gaan? Er staan filmpjes online. We zetten ze ook even op onze website. Waarin je ziet dat het eigenlijk best een leuk ding is. En dat het ook best goed werkt. En één ding, je krijgt er echt heel veel aandacht mee op straat. Dat in ieder nog geval. Meer dan met een hond of met een baby. Droog? Ja, nou ja, soort ja, wel. Soort nee. Droog. Oké, okay, goed. Martijn, dankjewel. Mevrouw van Nieuwenhoven, wanneer en wie is de nieuwe vrouwelijke premier? Wie is de nieuwe vrouwelijke premier? Oh, wat een moeilijke vraag. Dat is een moeilijke vraag. U mag er nog heel over nadenken. Kijk. Christine Teunissen? Ja, ik denk toch dat die van de Partij voor de Dieren. Oké, okay. Dank u beiden dat u hier aan tafel was. Boris Dietrich, heel veel succes de komende periode met de campagne. Ik wou je dit Schippers zeggen. Dankjewel. Iedereen bedankt. Fijn weekend. Thuis bij Afrotros. NPO Radio 1. Dokter Kelder en Kool. Waar we het niet over gaan hebben, of Loekie de Leeuw terug moet op televisie, was een belangrijk topic. Radiotherapie tegen hypes en hysterie. We hebben geen god meer en we weten niet meer wat goed en kwaad is. We weten alleen nog maar wat waar is. Jort Kelder prikt samen met gasten het heigerige nieuws door. Eigenlijk ben je nepwetenschapper. Dokter Kelder en Kool. Ik heb het gehoord, ja. Op NPO Radio 1. Ik wil iets zeggen over mindfulness en over yoga en meditatie. Elke zaterdagmiddag van 1 tot 2. Het nieuws van alle kanten. Ik heb gewoon te veel energie. Ja, zelf opgewekte zonne-energie. En die kan ik via PowerPeers delen met bijvoorbeeld vrienden, familie, buren. Eigenlijk hebben we onze eigen energiemaatschappij. Ook duurzame energie delen of afnemen? Kijk op powerpeers.nl. Power to the people.